Aan de Dijkweg in Andijk vindt u Bardancing Dijkzicht voor al uw bruiloften en partijen. Bardancing Dijkzicht heeft een nieuwe eigenaar en er is van alles te beleven. Er worden nog leden gevraagd voor dart en kaarten en er is een echt poolbiljart. Het café met veel live muziek en evenementen is Bardancing Dijkzicht. Dijkweg 5, Andijk. Telefoon 022 89 1630.